فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal، ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan caawa oo jimca ahna waxaad ku dhageysan doontaan hoggaanka xarakatu shababul mujaahidiin oo lagu wado in uu ka soo baxo kelimad aad muhiim u ah oo ku saabsan dagaalada hadda ka socda waddanka. Bayaan hordhac u ah kelimadda oo ka soo baxday maktabka warfaafinta xarakatu shababul mujaahidiin ayaan barnaamijka idinkugu haynaa. muddada barnaamijku u socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan shisheeyaha kuwaas oo marayay qaybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Maxaa khasaare uu geystay qaraxa? Waad dhageysan doontaan. Sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa Maraykanka oo bilaabay in uu duqeeyo ceelasha biyaha ee gobolka Galgaduud. Maxaa taa ugu wacan? Wareysi umurta ku saabsan ayaad dhageysan doontaan. barnaamijka sidoo kale waxaan ku haynaa oo aan ku soo gudbin doonaa wilaayada Bakool oo dowro maalmo socotay u soo xirtay mas-uuliyiinta iyo wulaada degmooyinka wilaayadaasi. Waa mar kale iyo dhuuxa. لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. مركلاً إغيستيال وحان إدي لنهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضبك أغهري برنامج كان وحقون قنيا هوغانك حركة الشباب المجاهدين أيا لغوضا إن أي كسو بحدو كلمة آد مهيم أه أو كسابسا دقال هذا هدك السعودة ودنك. bayaan hordhac u ah kelimadda oo ka soo baxday maktabka warfaahinta xarakatu shabaab mujaahidiin ayaa waxa isha soo mariyay wariyaheena Cabdisamad Cabdullaahi. waad mahadsan tahay walaalka. dhowaan maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu baahiyey war saxaafadeed kooban oo lagu ballanqaadayo kelimad cusub oo uu jeedin doono mid ka mid ah hoggaanka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. war saxaafadeedkan kooban ayaa waxaa ciwaan looga dhigay fariinta Sheekh Mahad Warsami Abu Cabdiraxmaan 29 safar sanada 1405 ka hijriyada dhanka miilaadigana ay tahay 14 Sebtembar 2023 iyadoo la tixraacayo duulaanka sharci dirarka ah ee isliibiyiinta iyo murtidiinta dhowaan ku qaadeen wilaayadka Islaamiga ah ee Soomaaliya. muassada Al-Kataib wixii bari oo jimca ah Sebtembar 15-keeda 2023 saacadu marka ay tahay 7:17 galabnimo 5 galabnimo ama sidoo kale 11 galabnimo hadba qof waliba siduu u yaqaano waxay faafin doonta ayaa war saxaafadeedkan kooban lagu yiri kelimad ka soo baxday hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab taas uu jeedin doono Sheekh Mahad Warsami Abu Cabdiraxmaan. waxaana looga hadli doonaa ayaa la yiri arrimo muhiim ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya ka jirta iyo aragtida mujaahidiinta ee ku aadan isbedelada siyaasadeed iyo kuwa milatari ee dalka ka jira. فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وتأيلغي السيال قيبه هور إبرنامج كالوحا ينطلب سنينا عيدامة مجاهدين تأيام مانتا قرحو قنلبك صديقولان يكترسان عيدامة الشيشيها كواس أومرييي inta u dhaxaysa deegaanada Golweyn iyo Danow ee gobolka Shabeellaha Hoose. gaari taw ah ayaa la xaqiijiyay in qaraxa uu ku gubtay mid kale oo xamuul ahna waxyeelo xoogan ayaa soo gaartay. khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa soo gaaray shisheeyaha oo sahay u waday ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka Golweyn ee Shabeellaha Hoose. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. dhawaan diyaaradaha Kenya waxa ay duqeymo ka geysteen magaalooyinka Saako iyo Eelcadde. Duqeynta Eelcadde ayaa sababtay dhimashada hal ruux. Haddaba qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ayaa ka fikir dhiibtay duqeymaha soo noqnoqday ee diyaaradaha Kenya ka wadaan gobolka Gedo iyo Jubbooyinka. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa bacd. Waxaan halkan tacsi uga dirahayaa walaalihii maxastii iyo ciyaalankii dhallaankii lagu laayay magaalada Eelcadde ee gobolka Gedo. Duqeymihii diyaaradihii Kenya ee soo noqnoqday ee deegaanka ay ku duqeeyeen ee dhibaatadii gaadhay, waxaan leeyahay walaalahaas inna lillaahi maa akhada walahu maa acta wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa. Waxaan idinla dareemaynaa xanuunka iyo dhibka iyo waxa idin gaaray. Waa dhacdooyin soo noqnoqday ee waxay inaga aadana waan isla wadaagi doonaa. Marka koowaad, waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala sabr iyo iimaan haydin ka siiyo waalidkii iyo walaalihii xanuunka gaarayna. Ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda sabarka ku xoojiyo. waxaa aad iyo aad noo xanuujinahaya maalin walba dadka yagyo lalaayahayo la baabi'inahayo la xasuuqhayo in waxaa weya indhaha unaan ka fiirsanno annagina aan ka noqono mashaahidiin. Waa arrin aada xanuunkeeda u leh, aada u dhib badan. Waxaan halkan rabaa inaan ka diro baaq iyo fariin ku aadan dhammaan dadka gobolka degan, hadday yihiin siyaasiyiin, hadday yihiin ganacsato, hadday yihiin waxaa weyna odayaal, hadday yihiin culummo, iyo dhammaan inta deegaanka degan. Waxaan leeyahay dareema cadaawadda gaamudhay ee Kenya idiin qabto iyo beegsiga gaar ahaaneed ee deegaan ahaan ee idiin beegsanayso iyadoo si guud ay cadow u ahayd muslimiinta. waxaa kalifay inay soo noqnoqoto duqeyntan iyo dagaaladan iyo baabi'intan iyo xasuuqaana wax kale maaha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Idaacadda Alfurqaan waadin salaamayaa kulligiin, waa mahadsan tihiin. Teeda kale, dowladaha inay ka hadlaan duqeymahaas looma baahno. Waxa aan mar walba aan sugayna waxay tahay in mujaahidiinta ay jawaab culus ay ka bixiyaan, aan niyadana ku dhisan. Waa intaan sugayna waa intaas. Waayo hadalada dowladda ka soo baxay ee kufaartay wax la mid ah, wax macna leh nooma samaynayaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Awalan Allah ayaa mahad iska leh. Intaa kadib waxaan u mahad celinayaa bahda idaacadda Islaamiga Furqaan. Su-aashan waa su-aal muhiim ah. Duqeymahan soo noqnoqday ay geysanayso dowladda Soomaaliyeed Kenya maxay uga hadli lahaayeen dowladaha hooyo caalamka? Marka waxa weeyaan waxaa isweydiin mudan yihiin dowladaha maanta waxa weeyaan ka jira caalamka, ma dowlada Islaamiga, ma dowlada waxa weeyaan kufriya. Marka waxa weeyaan cid maanta waxa weeyaan aan dhahan waxa weeyaan maxay uga hadli lahaayeen kulley iima muuqato. Waxaa yeelay waxa weeyaan gaalada ayka garab iyo gacal isku ah. Haddii dad shacab oo muslim masaakiin ah la duqeeyo ayagu waxa weeyaan wax dana kama lahan, waayo cadowgooda koowaad ayaa Islaam ah. Haddii maanta gaalo dhibaato soo gaadhay dad Kristaan ay wada qaylayaan afay furanayaan, marka waxaan leenahay midaasi waa mid iska muuqata. Saar noo su-aal ka dhamaysa maalmada. Marka waxa weeyaan awalan gaaladu waxa weeyaan iskuma damanihin, isku diin baan ahayn. Marka waxa weeyaan waxaa keenaya nacaybshaha iyo cadaawaha ku jira keenaya inaysa ka hadli midaas aa keenaysa. Marka waxa weeyaan muminiinta ayaka walaala ah oo garab igacal isku ah, gaalinka garab igacal isku ah. Marka waxa weeyaan waxaana aamuskana waxaa ka muuqda inay waxa weeyaan dowladaha waxa weeyaan ay raalli ka yihiin duqeynta dadka mars loo geysanayo. Waxay sheeganayaan xuquuqda insaanka iyo waxaana waxba kama jiraan iyo dimuqraadiyadeen iyo. Marka waxa weeyaan qof walba oo iyagu say rabaan yeelana waa saxan iyo qofkii ka soo horjeestana waxa weeyaan waa qof qaldan weeye. Marka sababta isku haysta waxa weeyaan maxaad ugu dhaqanteen diintiina, maxaad u qaadateen? Marka midaas isku haystaa wax kale dadka u dhimanayaan ma jiro. wamaa naqamo minhum ilaa an yuuminuu, ilaahay baa noo sheegay. Marka midaas waxaan leenahay ummadda muslimiinta inay ogaadaan gaalo waxa weeyaan awalo naxariis kuma naqabin, hadana naguma maqno, waa cadowgeenna. Marka iyakuna waxa weeyaan cadowgeen naga dhigteen, inay cadow ka dhigna la doonayaa. Marka midaas waxa weeyaan saas aan uga jawaabayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wariyaasha idaacadda Islaamiga Alfurqaan dhammaan waa salaama. Salaanta kadib, horta duqeymaha soo la laabanayo kufurta saliibiinta Mareykankii dhammaan iskugu jiraan waa in laga dhiidhiyo, hal dhinac laga soo jeesto. Midda kale waxaa leeyahay dalkan horta dowlad ma lahano, alla mooye cid kale uma maqano. Marka shacabka Soomaaliyeed waxaa leeyahay isku duubnaada oo dhankii xarakada shabeel mujaahideen naqda, sida cadawga laga guuleysana nasrigna dhawaysha. Waxaan ambaareynayaa duqeymihii u xushnimada ahaa ee ay dowladda kaafirada ah ee Kenya ay ka geysatay gudaha gobolka Soomaaliya. Dhammaan waxaan u baaqayaa dadka muslimiinta ah in ay u midoobaan sidii laysaga dhicin lahaa dowladda kaafirada ah ee Kenya, eer iyo habeen u taagan xasuuqa dadkeenna muslimka ah. فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. دولة مريكان كأياب بلوضة إن أي بيكسطه عيل شبيها إيه قبل كالقدود تضبات كان إيه كيلا صوت آفاي وحا إيه دقيمة كدعيين deegaanka hoostaga degmada Ceel Garas iyo tuulooyin kale. Hadaba maxaa ugu wacan duqeymahan? Waxaan ka wareysanay Maxamed Xasan oo kamid ah waxa garadka beesha Maxamuud Hiraab. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Salaatu wasalaam ala Rasuulillaahi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin. Ama baad. Waraan waxaan rabaa inaan Ilaahay subhaanahu wa ta'aala u mahadceliyo. Ma hadal la keydi waxaan rabaa inaan ka hadlo xasuuq iyo duqeyn ay wadeen dawladda Xisbiga ah ee Mareykanka siin qarashadoodnimo ah. waxay dowladda Mareykanku si indhala'aan ah oo qaraysa tuurnimo ah ay duqeyn xasuuqa uga wadaa gobolka Galgaduud bartamihiisa degmada Cabdiras iyo agagaarka hoos yimaada. waxay xasuuq daran u geysteen sida la wada ogsoon yahayba isbuucan iyo isbuucii hore qaybihii ugu dambeeyaba dad afriya ah xoolo eelal iyo dul miyi ah wax jabal arag waxay kala duqeyeen meel la yiraa Shabaax. meeshaas waxaa ku yimid Ceel dalka Hermiga cadaan xilligaas ay duqeynayeen wax jooga ma lahayn cilmo ayuu ahaa. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa ku mahadsan hal qof wax kuma gaarin. waxay duqeyeen diyaaradaha cadowga Mareykanka uu leeyahay Ceelkii ay cabi jirtay degmada Ceel Garas oo riija ahaa. waxay laba dantaal ku dhifatay mooyaad biyaha ku jirtay oo dadka reer miyigaagu xoolaha ay ku shuba jireen oo baraagaha biyaha loogu shubi jiray dantaal ayay ku dhifatay. mooyaadaasina dhammaan waa bas beeshay. Ceelkiina dantaal labaad ayay u celiyeen. waxaa ku dhacay matoorkii Ceelka dhammaanna waa naafuubay. matoorkaasu waxyaalaha halis ayaa gaaray. waxay sidoo kale duqeysay deegaan weynaha dood weyn meel ku dhow. ilmo yaryar ayaa cayaarayo afar ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala caruurtii waxba ma gaarsiin. marka uu soo dhacay lafcii kabaadba way carareen. idaa ayay kala galeen. saddexdii kalena waxba ma aysa siibin. isbuucii ka horreeyana waxaa dhacay xadafkii weynaay oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan kala jaaray. qoyskii abriyada ahaa oo xilliga dhexe habeenkii lagu soo dheelmaday oo la xasuuqay oo dadkoodii marasta ahaa oo maatada ahaa oo caruurta ahaa dhammaantood halaayay meedkoodiina ay qaateen. sida ay ka hadleenba khiyaarta iyo waxgarafka iyo culimada iyo ugaasku intaba. marka walaalow maalmahan waxaa socday duqeyntaas casuwaagi ah. waxaan rabaa inaan ka hadlo xaqiiqdii si guud. dowladdan Mareykanka walba cadowgay ahayd. ummaddan Soomaaliyeedna cadowgay ku ahayd. dadkan muslimiinta ee degan gobolladan dhexe khaasatan saddexdan beelood ee difaaca sharcada islaamka waxaas ay hadda ridayaan oo qalqalgelintaahu inillaahi tacaala dhegdala ku sii maayaan. waxayna doonayaan in sharaacada islaamku ay kor noqoto iyo dhammaantood inay shahaado helaan labadaas keliya. shay ka yar ama ka hooseeya oo lagu baqdin geli karaahu ma jirto. waya Maxamed Xasan, duqeymahaasi oo idil aad ka hadashay oo toddobaadkan iyo kii lasoo dhaafay dhacayay Mareykanka kuwa badan waa uu qariyo. maxaa u sabab ah marka Mareykanka in uu qariyo xasuuq iyo tacjiyada uu ka wado gobolka Galgaduud? Mareykanka horta waa dowlad cunsuri ah waxayna ka mid yihiin dowladahan daaladaha saliibiga ah, waana dad kaadibiin ah. Duqayntaasu annaka waxdaradkii cadaynayna ceelkii magaalada caajiras iyo cabdijirta ayay ku dhacday. Weeyaad dad shacaba marasu ay leeyihiin, dad shacaba oo marasa oo hormiyi ah oo xoolaaley ah iyo usidayna ku dhacday. Adeer middaas annaka cadaynayna. Waxaan ay sheegayaana waa beeniga kadib lagu yiqiin, weligoodna kalaan xalaala ma sheegin. Awoodba markii hore gaalay ahaayeen, haddeerna dagaal cilaan ay ku jiraan. Wax ay sheegayaan oo dhanna waa been iyo kadbi. Sababta ay u duqaynayaan dadka shacabka ah iyo meelaha muhiimka u ah oo ah biyaha daruuriga ahna waa dagaalka guud ay u qabaan ummaddan muslimka ah, khaasatan beelahan la dagaalamaya. Dagaal kafool kafool ayay kula jiraan. Waxaan ognahay beeshan maxamuud hiraab isbuucii lasoo dhaafay duqaynta ay ku hayeen waxay ka mid ahayd beelihii sagaashan iyo saddexdii dagaalka ugu adkaa la galay, weliba beelihii ugu caansanaa ayay ka mid ahayd. Waxaan ognahay dagaalkii dhex maray sagaashan iyo saddexdii magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ku dhex maray inay beeshan maxamuud hiraab lafdhabar u ahayd, kana qabsatay ameritaanka maxaabiis saraakiil ah oo nool nool, kana iibsatay markii dambe iyadoo aysajin wax dhexdhexaadiyey oo dowlad ah ama maamul ah ee odayaasha badanka ee beesha maxamuud hiraab iyo dowladda Maraykanku ay si toos u wada macaamilayeen. Ayankuu ku iibsaday lacag ilaa hadda beesha maxamuud hiraab ay ku manaaficaado qaalihii kasoo xarooday xilligaas kala dalashadii maxaabiista Maraykanka ee saraakiisha ahaa. Marka waxaan leenahay si daaran arsa ayay ugu jirtaa, si toosana dagaal toos ay ugu jirtaa waa dagaalka beelaha antaarta la dagaalamaysay iyo mujaahidiinta. Marka waxna kama bedeli doonto biinilaahi tacaala dagaalkaasu. Way maxamedow, sidaan ognahay gobolka Galgaduud meelo badan biyaha ayaa cariiri ah, maxay tahay marka sababta sida gaarka ah Maraykanku u beegsanayo ceelasha biyaha? Adar dadka deegaanka ceelashan sababta loo beegsanayo waxa waaye in la qalqalgeliyo, in la cunaqabateeyo, in la cabsi geliyo, in cunqabateeyo la yiraa waxa weeye meel walban kala dagaalamaynaa. Sidaas weye waa ceelasha loo beegsanaho. Muhiimadda marka muhiimadda ceelashay dadku uleeyihiin nooga waran iyo dadka biila-aanta ku dhacaysa. Ceelashu waa quutal daruuriga waaye, quutal daruuriga weye. Xilli jiilaala lagu jiraa oo xilli roobaad aan ahayn, xilligan ceelasha duqaynta lagu laho waa xilli daruuri ah oo malaayiin qof oo muslimiina iyo maca xoolihiiba dhibaato adag oo saameyn bay soo gaarayn. ugu dambeyntii fariintiina maxay tahay oo aad diraysaan maadaama duqeymahan ay soo noqnoqdeen oo diyaaradaha Maraykanka uji cusub dagaalka u yeeleen, fariintaad diraysaan maxay tahay? Aday fariintaan dirayna annaka laba shay keliya waaye, dadka xeer maxamuud hiraab inay sharcada islaamka ay kor noqoto iyo dhammaantood inay shuhada noqdaan. Fariinta aan dirayna labadaas keliya waaye. Annaka wada hadal malna jelayna dagaalada, mana ninka la yiraha kala macaamilayno deegaanadeenna, diinteenna iyo sharcadana islaamka raxmaanka aan haysano. Gargarootan kala jiran bayna murtasadada iyo Maraykanka middoodna, ummaddeenu inay sharcada islaamka kor noqoto iyo dhammaantood inay shuhada noqdaan, abaas wax ka baxaya uma jiraan biidnillaahi tacaala. Iyadoo taa ay jirta ayaa dad haddana beesha u nasab sheegta u dhashay oo dowladda ku jira maamulka galmudug ku jira ayaa horkacaya in Maraykanka iyo xulafadiisa mid ii matalaan. Kuwaas waxa weeye kuwaas waxay ka mid yihiin murtasadada guud oo Soomaaliya xilay matalaanna ma jirto. Waa dad calooshub shaqaystayaal ah, waa dad aan waxba jiran oo dalkoodii iyo dadkoodii iyo diinkoodii hore u tegey. Haddeerna dadkoodii afriyada ah la baabiinayo, ilmahoodii ilmahoodii kala uriyo, hadaa la qaadanayo gudmaan uriyaayo. Dadkaas su-aale anaka dad noo tirsan ma ahan, dad naga tirsanna ma ahan. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. ولاية بكل أي دور ما المسعتي أصحرتي mas-uuliyiinta iyo wulaadda degmooyinka wilaayadaasi. Gabagabada munaasabadda waxaa ka hadlay mid ka mid a macalimiinta dowladda bixinayay. Bismillaah, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah wacalaa aalihi wa asxaabihi waman ihtadaa bihadihi ila yowmiddiin wabacdu. Ikhwaan, insha allahu tacaala meelan may haninka gebagabaaway dowre habalaawti amba kulan oo wada tashi wada socda ah habalaawdi 21 balan hatuun aakhashay ruug oo ah safar oo aan hagibgiba u hayta macnaaje markan may buuha inni kulankan iyo dowradan isbarbar socdaan inaha socdaan shan maalmood marka antaas markan intan ku gudub insha Allah taala dowrada dadka xaqiiqib galimay buuha walyalki muhaafadadka wilaayada Bakool oo islaamiga ah iyo wilaayadi Bakool marka muqararka oo la ka qaada iyo duruusta meel iska baxaasi may buuha eeda may leeray maalmo iyo san koobnaaytay muddo aan koobnaaytay iyo ay shar iyo wada tashina garab dareeri may buuha maasha Allah eeda may buuha an fara badanayeen may ku madhayay rasaarada leeraw siyaasada sharciya oo isku lahay sheekh leeraa sheekhul islaam ibn taymiyah may kala ku madhayay rasaarada leeraw almaalul aam oo ku hadalaysa ahmiyadda maalka caamka ee lii iyo amaanadis iyo may buuhaani eeldiin gududan ata may kala ka qaaday walkumad ee caafimaadka al isaafaad al awliya maadaama dadka may buuha shaqo ka jiraan waan iska falanaadan la fadaw in may buuha hoogaha caafimaadka walkumad ee qaadadeen may kala ku madhayay waxyaabaha la qaadaday al amnu geeba ku hadalaysa duruus oo ku hadalaysa amniga wafke muslimka qaabkiisu inis ilaaliye faday naftisnus is aan ilaaliye fadi nafta dadka muslimiinta aan usoo ilaaliye fadi oo cudawka ilaahi subxana wa taala usoo ku digtoonada fadi may kale la socdeena may buuha muhaadaraad amba kale hayna fawaaid kale oo mathala walla raw may lehray al fawaaidul jaliya fawaaid laha aruri oo ma sha allah rigi may buuha dhigin sidaay eedanka riyaaqeen oo la ku ariri kutubti culimada muslimiinta oo may buuha siyaasadu ku hadalayaan oo qofka may buuha madaxde qaabkiisu maamulo fadi iyo qaabkiisu may buuha waajibka Ilaahay jee subhanahu wa ta'ala ku saaran iyo waajibka muslimiinta ku saaran qaabkiisu in gudada fadi ku hadalaas al fawaaidul jaliya antaas baadaje may liin gudubay wada tashigi iyo afkaar isdhaafsigi iyo liin gudubi maadaama dadka isku hayaan oo shirka ku qayb gali hayaan afraadi may leeray wilaayadi iyo muhaafadadki dadkii odayaalkan hay maadaama hayaan hadafkan horta bahay in may buuha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diin shay ummata in linka khadma iyo adunyadii in linka khadma maadaama hayti maadaama annagu madhay dadkii oo duruustas may leeray wal ku biyaasi an hay may dardaarmay insha Allah ta'aala walaalihi haku qayb gali duuridi iyo wada tashiga isbarbarsaday haku qayb gali man dardaarmay insha Allah ta'aala waxyaabihi gabalka la ka qaadi oo fawaaidahay hadii heeg aakhara hada fadan iyo hadii heeg adunyada hada fadan in dhagan giliyan in may buuha qaabki siyaasadii oo yaani siyaasada sharciya siyaasada oo sharciga waafaqsan qaabki hayti wal ha qaadadi marka insha Allah ta'ala ilmanna may wal taray markii qofka ka amal fala al ilmu nafi'u wa al ilmu al muqtadi lil amali ilmiga oo nafi'iga may buuha kan oo sheen iyo qofyi in ka amal fala marka insha Allah ta'ala man dardaarmay inni wali liin sheegi diin iyo adunyo biyo ka dhagaman bulshadii iyo may buuha ka dhanaagada doonaan iyo on nasiixayaan iyo on rifqiyaan walaalihi kale iyo ku dambayay oo iyo ku tabeeno afraadi muhaafadadkii kumadeena intii iyo qaadadan iniyoon in sii gudbiyaan insha Allah ta'ala marka ma in rajee insha Allah ta'ala maadaama sanad balaawshi roogna insha Allah ta'ala sanad wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan iyo guul iyo barwaaqo iyo insha Allah ta'ala waqtigan waqtiga shirkan shirshe iyo dowladan dowladii oo neeska kooy doogna insha Allah ta'ala yeeday diin ahaan iyo adunyada ahaan suu ku hormarsanna cudawkana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala meedu sahtiro ku sii fogaaday ku sii jabay muslimiintana moraalsho iyo farxad iyo siyo hata ku eto ku sii badanta in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sanadkan sanad ii nigeysiyo Ilaahay weydiisay waan rajee wabillahi tawfiq kaas waxa uu ahaa mid kamid macallimiinta dawladda bixinayay markaana ku soo dhawaada mid kamid mas'uuliyiinta dawladda loo qabtay bismillaah alhamdulillaah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa deen wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd kulli sadalin waramahay meelantan ayshanta maalmood la roogi may ba meelanka dareeray kulan oo wada tashi ah iyo dooro oo isbarbar socdeen walaayida Bakool goobadaasi kulli unayna ana macnaha kumid ahaan hadda dadkii wulaadi muhaafadadka shirkan meelanka dhig iyo meshay markii aan ku hadalo cirid iyo geema badan ahay waxyaabo badan oo la han koobo koran yaan wal ku faa'iideysidi faa'iidadkaasna mayba kumid hayay shaqooyinkii oo meel raayis sanawiga aha oo la ka shaqeey lahay oo meel la ka qiibsaday may kale kuma tahay een meeliyadahay tii ku ka hadalay shaqooyinkaas la qiibsaday ka bacdi wali buu aha kitaab oo aad iyo aad muhiim ah aan walka akhriisadi dadalinka akhri kitaabadaas may ba kuma tahayna siyaasatu sharciya kitaab kale raw eed iyo eedna qiimo badan meel salka darsiyay eeda linku ka faa'iideysidi may kale kuma tahay almaalul aam kitaabkaas usiina ka jari may kale kuma tahay idaara idaaradana ka jarti may kale meeliyadahay tii ka qaaday oo waxyaabaha dig ofki meelan roog leh aragalay maana hadii ku sheekay lahay maahina lanka kale hadii leen sheego usaada may la raay usaada oo saraw maana may kuma tahay buugag oo iyo nafta tiidiyoba may la raay usa een xisaabtan shileed iyo wadaan aad malayaas ka muraaqabayo oo may la raay sanadka haduuna ka jarna balaawshay ila sanadku ka dhamaado may la raay waxyaabahi oo lanka ka shaqeey lahay ka qoranyin yeedana may kuma tahay faa'iidada runtii way waahaa hadii la arro shirkun ee qiimeyntii sadii aan diban kanaagada may ay hadii la isar wali waahaa shir oo horba ma dhina la arko oo kaloo ee marka waana may ba kuma taa arantii yeedahayti naxmada ilaahay tabaaraka wa ta'ala uu sanasi oo waana lahan koobo korna macna naxmti ilaahay nin sheegay lahan koobo korna ya kuma dad ilaahay ma ina aray wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha ee marka insha allah tabaaraka wa ta'ala shaqooyinkaas oo la kala qiibsadi may fadaane marka hadii ilaahay ka raal nagado wulaad muhaafadaadka inni may la raay usisidi shaqadaas leenka tala gali inni un anka fuliina deegaamada una maamulaan hadii daacwada hadii nidaamiga kale ata hormarada lu ku hadali oo dhan way fadaane insha allah ta'ala sidii leenka tala gali unna ka fuliina dadka noo hoos iyo unna ka muraaqabayna unina nane muraaqabay may ba insha allah ta'ala leena bulshada oo una maamulaanu may ku odsadaana ulay sida una nasaaran una shileedan hanbaara korna oo an isku diji korna oo may la raay usna nasaarin in may ku odsadaana marka shaqooyinkaas neen fududaayaan yoona ne kala shaqeeyaan farto shileedi may la raay fool faara biyaas maahin fool ma dhigaasu yelaa marka yoona may lana insha allah tabaaraka wa ta'ala in isiinan dhignuunin dhignuuglaatan shaqooyinkaasna nee la dardar gelidan oo sidii leenka tala galay oo may la raay usan fuliinan awaamirtana la shal qaadado amarkii habahu sidii oo may la raay la ka dhagan gelifada isiin ka dadaalan insha allah tabaaraka wa ta'ala bulshadina saasa ku odsadaan jazaakumullahu khayr ugu dambeyntii waxaa dowladda ka hadlay oo soo gabagabeeyay Sheikh Uthman Abu Abdirahman waliga wilayada islaamiga ah ee Bakool bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى يغمحن نغان نعمة الإسلام والإيمان ونعمة تطبيق شرع الله الله سبحانه وتعالى نعم ولن كوبكر نسني منا يسيدان كمان نغان انت اسكدب جيك وطاريخ داتا كنا فربع على فرتنشان هجري ما يبقى انتاني قبو قبوي مؤتمر أما الشر بربر ساعتي الدور سدح معلومات يلا من معلومات وشره muutamarkaas oo dhahay makaatibta wilaayada islaamiga bakool oo tanfiidka iyo waliyasha degmooyinka jazaahumullaahu khayr jazaa muddo 5 maalmood ee dowladii haytii aqaadani iyo shirkii yahni gabagabadii xafladii aan fadhiina ee awl aan may kor maray ahdaafta ee lan qabada shirkun kan ee waa runtii shir oo aad muhiim u yahay saddex qodob yaan haytii hadafyi ahdaafta la kulahay ma haytii saddex qodobka koowaad maadaama wilaayada lama seen aan dhamaatay sanadaha dalha dhaafi maynin qabsoomi oo xagga daacwada iyo xagga dunyada iyo diintaba maadaama wilaayada lamadaba mas'uul ku ata wax qabadka wilaayada xagga diineed iyo dunyada inta wal isku horeysaday qodobka koowaad in la isku horeysado dartii waa hadafka qodobka labaadna may baahay waxyaabaha gaab iska ah maadaama shaqo laga jaro ulaas badan isku jiraan waxyaabii lagu gaabi xagga marta daacwada iyo xagga dunyada biyan wal isku horeysaday qodobka saddexaadna may hayaa sanadkan 1445 ee hijri ee hadda bilaaw jir roogna meel gobada kor hormar ee laakiin siyaasi kor wilaayada lamada janiba daacwada iyo hormarka dunida ba jazaakumullaahu khayran ahdaaftaas iyo shirkamaana humbaarsanahay qodobada iyo ajendiyalka lagu hadlay ama banuud lagu qorami may ba kumidaa number 1 dacwada in la dardargeliyo oo runtii waqti badanna la siiyey eedna hooga lansaari maadaama walaad geekamay u ahaa dadka mas-uulinka inaata diintaas horumarintii iyo jahliga in lagu saaro dadka ee allah subxaanahu wa tacaala la kiiro adoonnimada makhluuqnimadana ka bahan iyona galan maykamay u ahaa adoonnimada allah ilaahay adoonnagadan intaas yaan ku muhiimsanahay maadaama dacwada ahmiidaas yeelata wadiifada rasuulullah andirinayata saas ahayti waxyaabaha marka lagu hadlay mayba kumid ahaa in sanadkan xoogga la saaro qabaa'ilka iyo dacwada rift tuulooyinka iyo dacwada qabaa'ilka in xoogga la saaro may kaloo kumid ahaa halaqaad namuudajiya ardayda qur-aanka dhammaayeen oo hadda meelo surun in halaqaad namuudajiya loon suubiyo oo marka may waa muqararaad loon suubiyey oon insha allahu tacaala waa wal diyaari may kaloo kumid ahaa madaarista qur-aanka kariimka in xoogga la saaro iyo tasxiixa qur-aanka iyo tajwiidkaba may kaloo yaana meelaha ku batay xamlo in markamana meelalanka dhawaaqi oo ah laa takun maxruuman can cirsi lmustafa sala allahu alayi wasalama shiaarjan hay kun caaliman oo mutacaliman oo linlafadaw markun dadka oo degan wilaayada guud ahaan lanwalbardaw iyo lanwaldadbaraw iyo nagadano dhaxalkii nabiyulaahi maxamed ni aan ku qadna insha allahu tabaaraka watacala yana may rajeyane sida waaliyaalka ballan qaadanayo bada ku hadleen in marka may waa meelo ilanka talagalay xamladaas insha allahu tacaala diiri doonta qodobkaas dacwada marka iyadan dheera intaas ka koobe may kaloo lagu hadlay qodobadu maaragtay laha bandhigii kumid ahaa caafimaadka iyo adeega caafimaadka in maragtay la hormariyo sida nadaafada oo kale iyo marka mana isbitaalada oo kale marka may waa in oo dib u habeentiyo iyo dayactirsho iyo weli lamid e iyo daawadii iyo weli lamid ah in may waa adeegii bulshadii maadaama qeyb weyn iyo kuin adeega daruurigeen usi kumid ahy in xoogga la saaro waxyaabaha kaloo laha qaadi mayba kumid ahaa kobcinta dhaqaalaha sida marka mana wax soo saarka beeraha iyo maaragtay kobcinta ganacsiga iyo istithmaarka iyo maalgashiga dadka marka may ahaa jazaahum allahu khayran dad badan oo hadda maana wilaayada ha ku jeedo degano walbadan maalgalsadaan ha jiraan oo maalgasha badan suubiyan ilaahay barakaahay taas yaana marka insha allahu tabaaraka watacala in la dhiirigeliyo ya kumid ahayti waxyaabaha kaloo lagu hadlay mayba kumid ahaa alamru bilmacruuf annahyi cani lmunkar oo lafdhabarka diinta e munkaraadkii iyo fisqigii iyo mukhaadaraadkii iyo waxyaabihii marka mana xumxumaayey oo akhlaaqumad ahaa in lala dagaalamo yaana waxyaabaha idlan ku hadlay kumid ahayti mayba kumid ahaa beeyada iyo deegaanka in la ilaaliyo oo marka may waa sida xaalufinta dhirta iyo laababka oo dadka suubsadayeen daakhireenada oo sharciga islaamkan u ogolaayna in la zuuriyo la baabi'iyo waxyaabahaasa kumid ahayti may kaloo kumid ahaa walaaleynta qabaa'ilka muslimiinta ah ee degan wilaaya islaamiga bakool maadaama hadda cadowga geeka dagaalka meelo ka saabsan yahay walaa usa geeka boorka dhegsada beeyey cadowga in oo dadka qabaa'ilka madag inasgeliyo fidna dhex dhigo taasna kole insha allahu tacala qodobada lagu hadlay kumid ahayti may kaloo kumid ahaa horumarinta waxbarashada nidaamiga ah iskuulaadka runtii juhdi weynna la geliyo macalimiinta naftiyo dib u eegas lagu suubiyo dib lan fiiriyo aqoontiyo iyo kafaa'adiyo iyo marka khibradiyo intaba la fiiriyo insha allahu tabaaraka watacala waxyaabaha eedlan ku hadlay kumid ahayti iyo imtixaanada wilaayada maanaa la qaado in iskuulaadka la mideeyay doona insha allahu tabaaraka watacala may kaloo kumid ahaa waxyaabaha lagu hadlay shacaacirta diinta islaamka in la muujiyo sida may ahaa xijaabkii sharcigii garkii may ahaa iyo weli lamid ah insha allahu tabaaraka watacala taasna jirtay intaas waa waxyaabaha aan kuma muhiimsanaayey oo laha qaadi qodobo kale badanna jiran intaas kadib insha allahu tacala akhiiran may badar daarmaane dadka muslimiinta guud ahaan meel kastiyo roogan in marka may waa allah subxaanahu watacala la koobsado geeka mayba ilaahayna siiyay shareecad shareeca islaam oo marka may waa kaamile dhammaystiran oo walkastan fii kulli zamaanin wa makaanin biya an suubuto in laysku xukumo may waa in shareecadan islaamkuna ka ganacno dimuqraadiyadii iyo cilmaaniyadii iyo bilaayada gaalada hala shir tageen oo hala duulaan tageen un may ahaa isku ilaalino waxyaabaha dadka muslimiinta ee dardaarmaan may kumid ahaa waan unku digaana waxbarashada marka may waa oo cilmaaniga e oo may ahaa ardayda marka meelaha gaalada haysadaan landarow ilaahay halanka ubsaday gaalnimo iyo kufri iyo laka bardohay barnaamijkaasna in laysku ilaaliyo may kale lana dadka oo amaakinul muxtala ama meelaha cadowga haysadaan ka nool oo walaalaheena muslimiinta e may balana hade dad runtii id qalbaganka hayn waay dad la hilmaamime insha allahu tabaaraka watacala yoona may balana hade in muslimiinta haddo ayan mustadafiin meelo roogan de insha allahu tabaaraka watacala lanka hijirada awoodo korna hijirooda meel gaalo ka taliyaas in la roogana sharciyada maqabta insha allahu tabaaraka watacala mayna rajeyna insha allahu in allah subxaanahu watacala adowga ku dulqaado waxyaabaha kaloo dardaarmaan may kumid ahaa jihaadka in lalama laabo oo la dardargeliyo may waalay geeka may ahaa waxyaabaha nololeenka jarta may ahaa jihaadkaasu walaa una ka cisoogan adduunya aakharan may waa jihaadkaas waay marka insha allahu tacaala meel kastiyo roogaan muslimiinta dal iyo dibidba gaar ahaan wilaya islaamiga bakool may ballanaa jihaadka usaga insha allahu tabaaraka wa taala in la mallaabo ugu dambeyn mayba aan ku digaana dadka muslimiinta ee dhagarta adawga maleegow in lasku ilaaliyo adawga marka may ahaa markasta dadka muslimiinta ee shirgoola aan maleega dhagartis badanta marka insha allahu tabaaraka wa taala in lasku ilaaliyo sida waxbarashada oo kale iyo kumada qasul fikriga kumada waxyaabaha adawga kale khiyaanaha ay la shirgoolaha ay dadka muslimiinta ay ku shirgoolayaan يا كوميدا جزاكم الله خيرا مركنا كل در دارمان إن شاء الله ولا دغنكا فنو تعامل مع الناس دروس بكوميدا هاي تهاي ولا قاعد يا كوميدا هاي تي برشيد مرك ما يبغى إلنا دمري ولا نطرو ما دام هاد جيك مسؤولين تي ونو نصارن تي مسؤولين تي ونصارن تي إن ولا نطرو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أنا أمري رسول صلى الله عليه وسلم يبارك اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقوا عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فرفق به أو كما قال صلى الله عليه وسلم مركدتكم مسلمين تي إلنا دمري maywa insha Allah tabaaraka wa taala yana dardaarmaan may kala dardaarmaan ikhlaaska iyo cadaalada iyo garsoorka Lancaster helgaadi maywa eeda qaadi ee daasiyaasta taas ay tan am helkaas in lagu gudo adamay duruusa qaadadaani kumid haytaan Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah kitabki shiba ka jariya siyaasada sharciya dawladu kumid haytay markii may ka qaadanay hadii aan dib asiin xasuusiyo Muuse Sheikhul Sari Ilaahay subhanahu wa taala dawlad oo gaale hoob cadaalada Ilaahay baaq weela jiraas laakiin dawlad oo markii may wa islaami oo aadna dulmi ka sheegaas Ilaahay ma baaq weelo markii dulmigeed aan dhibadin in la isku ilaaliyo cadaaladana may waha aasaaska jiritaanka dawladaha islaamka waa jazaakumullaahu khayran taas ka gabagabeeyaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh taas wuxuu ahaa wari guudayd islaamiga ah ee bakool guud ahaan caawi intaas aan ku soo afmeeraya barnaamijka dhamaanteenaba sidaas iyo fi amanillaah assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh تويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو